Dzień dobry, Wojtek Majewski. Album Przemiana jest moją pierwszą solową płytą jazzową, dlatego że pierwszym solowym albumem była pozycja z roku 2015, która się nazywała Wojciech Majewski gra skriabina. To była muzyka czysto klasyczna. Czyli interpretowałem muzykę Aleksandra Skriabina jako pianista klasyczny. Tym razem zdecydowałem się na nagranie pierwszej płyty jazzowej, solowej. Tak się składa, że na moich poprzednich albumach były już fragmenty solowe, fragmenty, a czasem nawet całe utwory, takie jak Pamięci Strawińskiego, Pożegnanie 2005. One były szczególnie dobrze przyjmowane przez niektórych ludzi, jak też oczywistą sprawą jest dla mnie, że bardzo lubiłem grać solo i czasem grywałem na bis solo, nawet jeśli koncert był grany w kwartecie, w kwintecie. Pomyślałem o tym, żeby zrobić całą płytę solową, jazzową, w której troszkę w większym stopniu pokażę swoje możliwości pianistyczne, warsztatowe, które istniały w jakimś tam sensie oczywiście, ale wszystko było, można powiedzieć, w takiej idealistycznej służbie muzyce i w pogardliwy sposób odnosiłem się do wszelkich przejawów takiej zewnętrzności, efekciarstwa i tak dalej. A teraz, mimo że oczywiście nie idę w jakąś stronę niewłaściwą, niemuzyczną, to pomyślałem po prostu, żeby pomyśleć o tych elementach popisowych, które też przecież mogą być w służbie muzyce i mam nadzieję, że na tym albumie tak jest. Thank you. Po moim pierwszym albumie, który był naszymi, w moim kwintecie, improwizacjami na temat utworów Marka Grechuty, już na drugiej płycie Zamyślenie były utwory moje własne. Po raz pierwszy odważyłem się je zaprezentować, również solowe. Album Opowieść zawiera już tylko moje kompozycje, również sam skomponowałem album Nie było lata. Co nie zmienia faktu, że poza komponowaniem swoich utworów bardzo lubię grać nie swoje, tak więc ta nowa płyta jest połączeniem, można powiedzieć, obydwu nurtów, które się u mnie pojawiają. Moje utwory, które się znalazły na albumie Przemiana, nie są utworami, które komponowałem konkretnie na tę płytę. One się przewijały w mojej praktyce zarówno koncertowej, jak i trakcie pracy nad warsztatem. Najstarszy z nich nazywa się Lato 2007. On już w 2008 roku był grany na koncertach mojego kwintetu. Grywałem go na bis, później też się pojawiał. Jest też taki utwór, taki troszeczkę epicki, który się nazywa Nadświadomość. On został skomponowany w roku 2010, ale też brakowało w nim puenty. Nawet grywałem go czasem na koncercie, ale ukończony został dopiero właśnie przy okazji pracy nad repertuarem albumu Przemiana. Jeśli chodzi o utwór tytułowy, no to można powiedzieć, to jest najbardziej rozbudowana forma i najbardziej wszechstronny sposób pokazująca pianistykę, ponieważ Lato 2007, no to jest rodzaj takiej latynoskiej troszkę muzyki dość jednorodnej. No Przemiana jest utworem bardzo zróżnicowanym, zawierającym pewne elementy dwudziestowiecznej harmonii, niektórych chwilami eksperymentalnego traktowania klawiatury, czyli taka większa, najbardziej rozbudowana forma, stąd też ten utwór Przemiana jest utworem tytułowym. Jest też utwór, który się nazywa Sam, on otwiera płytę i można powiedzieć stanowi taką zapowiedź czegoś, co później jest dopiero rozwijane w różnych momentach płyty, nie tylko w moich utworach. Dlatego ten utwór znalazł się na początku i również powstawał na przestrzeni lat, czyli pierwsze szkice to rok 2011-2012 i dopiero kilka miesięcy przed sesjami nagraniowymi ten utwór ukończyłem. Także taka jest geneza tej mojej autorskiej części albumu. Jeśli chodzi o utwory skomponowane nie przeze mnie, to mogę powiedzieć, że to są artyści, których kompozycje bardzo lubię, artyści, których podziwiam. Sam podziw i oczywista przyjemność z tego, że zagram sobie któryś z ich utworów, co często robię po prostu na co dzień, jeszcze nie gwarantuje zasadności umieszczenia takiego utworu na płycie. No, w każdym z nich trzeba odnaleźć siebie i każdy z tych świetnych w oryginalnej wersji utworów trzeba przetworzyć w taki sposób, żeby uzasadniało wykonywanie znakomitego najczęściej oryginału. Love Light in Flight pochodzi z albumu Woman in Red Stevie Wondera. Ten album szczególnym darzę sentymentem i album, jak też i ten utwór szczególnie na tej płycie mi się zawsze podobał. Nawiasem mówiąc, można nadmienić, że na tej płycie jest piosenka I Just Called to Say I Love You, choć sam utwór nie aż tak znany. No i to po raz pierwszy takie elementy funkowe na moich nagraniach się pojawiły. No i Wonder jest moim wielką fascynacją. Nawiasem mówiąc, skończył 70 lat kilka dni temu. Jeśli chodzi o Davida Bowie, to fascynacja ostatnich lat. Wonder to fascynacja sięgająca czasów dzieciństwa. Natomiast David Bowie 7-8 lat temu mnie wciągnął w swoją specyficzną sztukę i jej takim istotnym elementem jest właśnie nietypowy, ale bardzo ciekawy, inspirujący sposób pisania. I tak zinterpretowałem jego młodzieńczą, jeszcze miłosną balladę An Occasional Dream z lat 60. Miał ze 22-23 lata, jak to napisał, jak też utwór z jego bardziej industrialnej fazy. W latach 90. nagrał płytę Outside i właśnie I'm Deranged to jest fragment album Outside, fragment, który szczególnie utkwił mi w pamięci. Young Arbarek i Tall Tear Trees to jest szczególna dla mnie sprawa, ponieważ od bardzo wielu lat słucham tego saksofonisty, zarówno w nagraniach z kwartetem Jarretta, jak też jego solowe dokonania są mi bardzo bliskie i szczególnie zawsze poruszająco brzmiał dla mnie utwór Tall Tear Trees w wersjach koncertowych. Natomiast jeśli chodzi o utwór Sylwia Davida Raxina i True Love Cole Portera, to jest taki wątek filmowy. Chociaż można oczywiście nadmienić, że I'm Deranged to też zostało wykorzystane w filmie Davida Lyncha. Tym niemniej, jeśli chodzi o złotą erę Hollywood, no to David Raxin, współpracownik Charlie Chaplina, w ścieżce dźwiękowej do filmu Sylwia zapisał bardzo piękny temat, który postanowiłem zinterpretować na potrzeby płyty Przemiana, a True Love to ostatni wielki hit muzyki hollywoodzkiej i rzadko grywany utwór, a myślę, że bardzo piękny. Thank you. Wojciech Majewski. Tak gra Davida Bowie na swojej nowej płycie Przemiana. Nie mylą się Państwo, to jest audycja Mało Obiektywnie. Z tej strony telefonu, linii telefonicznej. Tak się nam złożyło dzisiaj. Mariusz Owczarek. Nasze spotkanie otworzyło trio Marcina Wasilewskiego z muzyką z płyty, która zapowiadana jest na koniec czerwca, a płyta Przemiana Wojciecha Majewskiego to wczorajsza premiera. O tej muzyce, o tym jak doszło do powstania tego wyjątkowego albumu, drugiego solowego albumu dyskografii artysty, opowiadał Państwu Wojciech Majewski. A ja pozdrawiam, zapraszając na kolejne godziny audycji Mało Obiektywnie i jak w ostatnich tygodniach namawiam Państwa, no właśnie do tego. Zostań w domu z Trójką.